Injil Matius bab 14. Nalika samono, Herodes raja wilayah midanget pawarta bab Yesus. Banjur ngendika marang para abdine. Iku Yohanes Pambaptis, wis wungu saka ing antarane wong mati. Mulane panguwasa kang ngeram-meramake iku makarya ana ing panjenengane kaya mangkono. Amarga Herodes pancen biyen wis dawuh nyepeng Yohanes, banjur dipesta lan dilebokake ing pakunjaran gegayutan karo lelakoni Herodias garwane Filipus sadereke. Jalaran Yohanes ngengetaki Herodes. Boten kenging panjenengan mundut garwa Herodias. Senadyan Herodes kagungan karsa nyidani Yohanes, nanging ajrih karo wong akeh. Amarga iku padha nganggep nabi marang panjenengane. Ewadene bareng pinuju wiyosane Herodes, putrine Herodias, mbeksa ana ing satengahing pahargyan nang semake penggalihe Herodes. Nganti Herodes nglairake sumpah bakal maringi apa wae sing disuwun. Wasono margo saka wis diajani ingkang ibu, putri mau banjur munjuk. Keparenga kula nyuwun sirahipun Yohanes Pembaptis wonten ing ngriki linambaran bagi. Raja dadine sungkawa penggalihe. Nanging margo saka wis supaos lan margo saka anani para tamu, banjur dawuh maringake sarta utusan nikas janggane Yohanes ana ing pakunjaran lan mustakane digawa ana ing talam kapasrahake marang putri mau. Banjur disaosake marang ibune. Sakwuse iku, para sakabate Yohanes tumuli teko ngukup layone, disareake banjur padha lunga ngaturake pawartane marang Yesus. Bareng Yesus midanget pawarta iku, banjur tindak sumingkir saka ing kono, nitih perahu arep miyambak menyang panggonan kang sepi. Nanging bareng wong golongan padha krungu bab iki, tumuli padha nusul lumaku ing daratan saka ing kutha-kuthane. Nalika panjenengane minggah ing daratan lan pirsa wong golongan kang akeh banget cacai, panggalihe trenyuh marga saka welasi marang wong-wong mau. Panjenengane banjur marasake sing padha lor. Sorene para sakabate padha sowani ngarsane lan matur. Panggenan menika sepi tur panjenipun sampun lungse. Pramila tiyang kathah menika panjenengan parengaken supados sami kesah dhateng dusun-dusun tumbas tedha piyambak-piyambak. Nanging Yesus ngandika marang para sakabat, ora usah padha lunga. Kowe wae padha menehna mangan. Unjuke para sakabat, ing ngriki kawula sami mboten gadah menapa-menapa. Kejawi roti gangsal lan ulam toyo kali. Dawe Yesus, gawanen rene wenehno aku. Panjenengane banjur paring dawuh marang wong golongan supaya padha linggih ana ing pasuketan. Lan sakwise nampani roti limo karo iwak loro mau, Yesus banjur tumengo ing langit ndedonga nyuwun berkah. Tumuli nyuwil-nyuwil roti limo karo iwak loro mau diparingake marang para sakabat, lan para sakabat banjur padha ngedum marang wong golongan mau. Kabeh banjur padha mangan nganti wareg. Sakwise mangkono, wong-wong nuli padha ngumpulake cuwilan-cuwilan turahane nganti 12 wakul kebak. Sing melu mangan mau cacahe wong lanang kira-kira 5000. Iku wong wadon lan bocah-bocah ora kapitung. Sakwise iku, Yesus banjur meksa marang para sakabate supaya padha nunggang prau disiki tindake menyang sabrang. Dene wong golongan padha kadawan mulih. Bareng wong golongan wis padha kadawan mulih, Yesus banjur minggah ing gunung piyambakan arep ndedonga. Bengi iku panjenengane piyambakan wae ana ing kono. Nalika iku lakune praune para sakabat wis sawetara stadi saka pinggir lan lagi muntang-manting katempuh ing ombak amarga angine nampek. Bareng wayah giliraning rondo kaping 4, Yesus tindak nusul para sakabati. Tindake napak ing segoro. Nalika para sakabat weruh panjenengane tindak ing sak nduring banyu iku, padha kaget lan alop. Ana mamedi. Banjur padha njerit-njerit marga saka wedine. Nanging Yesus tumuli ngandika marang para sakabat dawuhe, "Padha ditatak atimu. Iki aku, aja wedi." Petrus banjur munjuk marang panjenengane kelawan bengok. "Gusti, menawi saestu panjenengan mugi andhawana kawula muruti panjenengan kaliyan napak ing sak nginggiling toya." Panjenengane banjur dawuh, "Breneo." Petrus banjur mudhun saka ing prau lumaku napak ing banyu marani Yesus. Nanging bareng kena angin gedhe banjur wedi, sak temah wiwit ambles tumuli bengok. "Gusti, nyuwun tulung." Yesus enggal-enggal mulung astane nyepeng Petrus sarta ngandika, "Hei wong kang cupet ing pangandel, ya kene kowe mangu-mangu." Banjur padha munggahing prau angine tumuli mendo. Wong saisine prau padha sujud ana ing ngarsane lan matur, "Panjenengan menika saestu putranipun Allah." Sakwise nyabrang padha mentas ana ing Genesaret. Bareng wong-wong ing panggonan kuno wis padha ora pangling marang Yesus. Banjur padha aweh weruh marang sak wewengkon kuno kabeh. Wong-wong banjur padha ngirit saking wong loro digawa marang ngarsane. Kelawan matur keparenga mung demek gombyo ing jubai wae. Dene sepira kang demek jubai padha dadi waras.